Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kalenderlyset står allerede på den 4. december, og vi er som altid klar til at tage hul på endnu en uge her i Millionærklubben. I dag der ligger vi fra land ved blandt andet at se på den amerikanske skattereform sammen med Otto Friedrichsen fra Formuepleje. Ham ringer vi til om lidt. Lars Svendsen er med på banen cirka 9.30. Vi skal høre om, hvad der foregår i den der forsikringsbranche, og så skal vi selvfølgelig også høre ordene fra forsikringsbranchen selv. Vi ringer til tryk, når klokken den bliver 9:45. Manden, der er mit anker ud til det aktuelle marked denne morgen her i studiet, det er dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Jamen, godmorgen. Lad os bare starte med tryk, som jeg altså denne morgen har meddelt, at de har købt forsikringsselskabet Alka, eller i hvert fald lagt bud ind på det. Lad os se, om det hele falder på plads. Det vil tiden vise, hvordan har vi ledes gebærdet aktien sig her til morgen? Jamen, det er en ekstra julegave, der er kommet ind under træet til tryk-aktionærerne, i hvert fald sådan kursmæssigt, fordi den er oppe med 4% eller 3,8%, så det er de er rigtig glade. Så ja, markedet tager vel imod, at man køber den her lille, eller mellemstore er det vel, forsikringsspiller. Det der er jo, det er, at der er faktisk ikke så mange jo. Det danske marked er jo rimelig monopoliseret, vil jeg sige næsten, så at man får napset Alka sådan ind under, det er jo egentlig meget godt skuldret. Nu må vi jo så se, om konkurrencemyndighederne synes, at det er okay, men det må man måske gå ud fra, at man har stukket en finger i jorden. Men det bliver spændende at se. Altså, men så Lars Persson, vel egentlig en lille smule usædvanligt, trods alt, at aktien stiger så meget, jeg tænker, når man er ude og købe nye selskaber, og til med giver ret mange penge for dem. Er det så ikke typisk, at aktierne plejer at falde? Jo, og samtidig skal man også udvide aktiekapitalen for at få købet hjem. Så det er jo en af de her lidt omvendelsesliv. Altså, Paul og Nulle i hullet nærmest, for at blive i juleeventyret. Altså, det er jo sådan det er jo bare sådan nogle gange, at til gengæld så går der også en konkurrent fra. Og som vi hørte Lars Trier Mogensen lige sige, inden vi gik på her, det har været en, der har været dygtig til at få billige priser og sådan måske drille lidt de store. Og nu kommer den ind under en af de store, og må ikke, der kommer en lille enkelt prisstigning, selvom at det nu skal leve sit eget liv, og ja, det gør det nok nogle år, og efterhånden så bliver det sådan smeltet sammen, og så kommer det godt ind under tryk, eller bliver sådan en lille ben ind under tryk, og så er den, katbarberet, var jeg lige ved at sige. altså færre forsikringsselskaber, højere priser til folket. Halleluja, ja. Så er vi der igen. Så er vi der, ja. Så altså, det jeg ser på lang sigt, på kort bane, som er det rigtigt, som du ser, at vi køber noget, det er måske en smule dyrt, og så stiger markedet. Det er sådan lidt, men på lang sigt, en konkurrent væk, en, der drillede med priserne, det er dejligt. Spørgsmålet er, om det selvfølgelig åbner ballet for nogle udlandske forsikringsselskaber, hvis nu fagforeningen tænker, de har jo ligesom haft det her forsikringsselskab og byder et udlandsk forsikringsselskab ind med, de kan presse priserne, hvis de kan få nogle medlemmer på den måde, fordi de er jo nok ikke medlemmerne for altid. Kunderne er jo frie til at gå, hvis de får et bedre tilbud, og det er jo så måske noget, fagforeningerne kan bruge med deres medlemsdatabaser. Ja, hvad fagforeningerne egentlig tænker, det kan du altså høre meget mere om i næste time, når Lars Trier Mogensen, han også tager det her emne op og taler med nogle af fagfolkene. Så Lars Persson, vend tilbage til markedet og giv mig en update på, hvordan vi ellers starter. Jamen, ellers så er der bøllebank til Vestas igen, fordi der er jo den her skattereform, der er ved at komme lidt på plads, ser det ud som om. Den amerikanske, undskyld, ja. Har vi andre skattereformer? Nej, det ved jeg ikke. Okay. Hvad hedder det nu? Så der har været nogle hårde mavepuster fra morgenstunden til Vestas aktionærerne. Den er nede med 3%, var lidt mere lige før. Og så Alka Bello, det her græsallergi, bynke og sidertræsallergis producenten vacciner, den er faktisk nede med hele 9%, for den er kommet med en ny strategi her til morgen, og der må de jo erkende, at de skal ud og finde, eller Europa, det amerikanske marked, de vil være størst i USA, og det betyder faktisk, at de skal ud og bruge 1 milliard de næste 3 år, for ligesom at få fat i det marked, og det er jo en del penge, og specielt når man skal stå alene. Man har jo længe gået og kiggede efter, om de kunne finde en eller anden samarbejdspartner, fordi det der med at starte sådan en helt salgsorganisation i USA, det er jo virkelig en stor kraftanstrengelse, mundfuld, man skal have for Alcabello. Så den er nede, den får nogle øretæver her fra morgenstunden af. Så det ikke er det er grunden til, at det danske C20-indeks er nede, men det er nok mere Vestas. Men vi er i hvert fald nede, hvorimod at det tyske indeks så jeg var op med over 1% og igen over 13.000. Så vi leger katten efter musen i øjeblikket på det indeks. Men ellers så er resten af Norden positivt. Det er faktisk det danske marked, der hænger en lille smule med næbet. Og det er specielt Vestas og lidt Genmap, der trækker det danske indeks ned. Ja, og noget af det, der måske også er gået i markedet, det er lige præcis den her amerikanske skattereform, som vi altså står og venter på, endelig bliver forhåbentlig vedtaget. Ja, der er jo ikke noget, der er sikkert endnu, Lars Persson, men det er jo altså sådan, at investorerne har stillet sig en lille bitte smule på sidelinjen, indtil de finder ud af, hvad der egentlig kommer til at ske med skatten derovre i USA. Vi vender det hele med Otto Friedrichsen om et øjeblik. Men her Persson, er det bare sådan et marked, hvor man ikke rigtig lige ved, om man skal gå ind som køber, eller om man skal sælge, eller om man bare skal sådan holde snitten for sig? Eller skal man bare gå ud og købe julegaver? Jamen altså, hvis man ser lige sådan lidt på de overordnede tendenser, så er det noget grumset i øjeblikket. USA kører sådan egentlig stadigvæk fint, på trods af, at der var sådan lidt hak i tuden, specielt til tech-aktierne i ugens løb. Men altså, Europa har bare svært ved at komme op i gear. Vi står jo ellers stået her og lovpriser de europæiske markeder, men de kan simpelthen ikke følge med. Det, der så er skidt for os private investorer, det er jo, at dollaren den er også faldet lidt tilbage. Så vi har set nogle fantastiske afkast i USA. Men ser man på danske investeringsforeninger generelt i USA, så har de egentlig ikke lavet de der kanonafkast til os danskere. Så vi europæerne er blevet lidt snydt for nogle afkast i år, medmindre man har været lidt i emerging market. Der er nogle af de her nye markeder, der er steget omkring en 21%, for eksempel ude i Fjernøsten. Hvis man har købt Jyske Invest nye markeder, så har man fået omkring en 21% i afkast på den her investeringsforening. Men ser man på de amerikanske, så har de ikke performet så godt, og Europa har, jeg ved ikke sige, om det er skidt, altså danske marked er stadigvæk op med omkring en 12-13%, så det er jo ikke ringe endda, men her de sidste to måneder, der har det sådan været lidt svært, og DAX'en er ikke eksploderet opad de der 14.000, som vi har gået og drømt om, så det er ligesom om, det stålet lidt det hele, det står sådan lidt og man bliver lidt rundt forvirret. Det er ligesom at sætte sig op på sådan en drejeskive, hvor man laver ler på i gamle dage, og så lige tage et par ture rundt, ikke? Og det bliver man rundt forvirret. Du har set for meget ghost, Lars Persson. Ja. Nå, herr Persson, hvad gør en klog så nu her op til års afslutning? Jamen, skal man overhovedet gøre noget? Altså i hvert fald dem, der har den her faldende tendens, hvor at det er gået rødt og virkelig peger nedad, der skal man overveje, hvad man skal gøre. Altså, nogen kan måske spørge om sig selv, om det er for sent med Vestas, hvis man ikke har taget overkrydderen af. Jeg tog det sidste af mine Vestas i Nordnet-porteføljen. Jamen, i dag falder den så yderligere med 3%. Jeg har solgt den herinde i Millionærklubben for længe siden. Alcabello, jamen det er nok også en, man må overveje. Det bliver noget mere langsigtet, hvis man skal tage nogle af dem. I morgen bliver det rigtig spændende at se, hvordan Novo reagerer på den her FDA-meddelelse. Altså man må gå sine aktier igennem med en tættekam, og jamen der har jeg også været nogen, hvor hvad kan man sige, mine lus er fløjet lige igennem, ikke? Fordi hvis du tager African Oil, jamen den har jo tabt over 20% på, og den burde jeg jo have solgt for længe siden. Men spørgsmålet er, ikke om vi bør putte den under hovedpuden til, nu så vi, at OPEC sagde, jamen i hele 18 vil vi simpelthen holde produktionen kraftigt nede, eller se om olieprisen ikke kan komme en lille smule op, og med den sædvanlige positive efterspørgsel, der er trend, jamen så selvom vi taler om elbiler og elbatterier, og nu er Tesla ved at lave et kæmpe batteri nede i Australien, så er der jo et stigende behov for olie, så jeg satser stadig på min olieaktie, men som investor, der bør man hjem og gå og sige, let the profit run, altså hold på vinderne, og skip taberne, fordi at der er ingen grund til at blive ved med at gå og drømme om, jamen lige om lidt, så kommer den her. Altså, et andet godt eksempel er sådan nogle Harbo, der også har bare været i en faldende trend. Jamen, det kan godt være, at vi kan putte den ind på kandidatbænken, men det er sådan en, der gør ondt at have i porteføljen, ikke? Mm. Så vi skal porteføljeoptimere her i december, og finde ud af, jamen, hvad for nogle er det, der er i trend, optrend. Så kan det godt være, at jeg gemmer min African Oil, men nogle af de andre, som ligger lidt skistar, er heller ikke blevet den stjerne, som jeg havde håbet på. Men nu er vinteren jo kommet, så jeg håber på, at der kommer nogle tal ud til markedet, der fortæller, at der er gode bookninger, og vi skal bare ud og stå på noget ski. Lars Persson, lad os lige runde den der snak af om dine aktier, dem du har i din millionærklub, på det følger kroner og øremæssigt. Hvor har vi der hende her? Jamen, jeg kommet helt ned på 62. Det er jo fuldstændig skrækkeligt. Så sådan er det. Jeg har også fået nogle øretæver i ugen, der er gået, og når man så har alle fulde sejl op, jamen så bliver man revet med rundt i manegen, og det er egentlig det, der er sket med mine aktier. Og så har jeg mange svenske aktier, og vi har en svensk krone, der har vi været nede i 75,5. Det er jo altså, det er længe siden, vi har set det, så den er banket godt ned, og det skærer jo også en lille smule i afkastet på de svenske aktier, men sådan er livet, og det er jo det, Laura og jeg i hvert fald, eller i hvert fald jeg siger, jamen, vi tager ikke højde for valutaen, det er bare en del af gamet, så det, om et halvt år, så stiger den måske en 5-6%, og så er den med til at give ekstra flødeskum på toppen. Sådan er livet med dine investeringer. Det er ikke nemt at investere, men dog interessant, Lars Persson. Vi følger dig og Lav Svendsen, Tom Hårgaard og Mogens Vad her i Millionærklubbens konkurrence. Der følger vi altså op på, hvor gode I er til at få 250.000 kroner til at stige i værdi, havde han sagt, i løbet af et år. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til. Det bliver spændende at se præcis, hvem der vinder, når vi når årets afslutning. Så er det jo altså også december, og vi skal huske at sige, at vi også har en lille julehyggeting kørende her i Millionærklubben. I kan skrive herind, hvis I har nogle gode, eller interessante, eller spændende, eller skrækkelige historier om det at være aktieinvestor. Så skriv endelig ind til os på mio@radio247.dk. Her i december, der vil vi gerne favne, at vi er en klub, og at I, kære lyttere, er æres medlemmer. Så del gerne jeres historier med os. Så samler vi op i løbet af måneden, læser nogle af dem op, og i slutningen af måneden, så kårer vi den allerbedste historie. Og den person, der har skrevet den, kan så få lov at komme herind og spise morgenmad sammen med os. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det er altså med fynd og klem, at det lykkedes senatet at få et skatteudspil igennem, men hvordan investorerne tager imod resultatet, det skal det handle om nu, hvor jeg har fået Otto Friedrichsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Otto. Godmorgen. Du er aktiestrateg i Formuepleje, og jeg har altså ringet til dig, fordi jeg gerne vil høre lidt om det her skattereform, som ser ud til at blive til noget. Det er selvfølgelig ikke endeligt endnu, men lad os bare lige høre indtil videre, Otto. Hvordan tager investorerne så imod det udspil, der er kommet? Jamen, de tager rigtig godt imod det. Når vi ser ude i Asien her til morgen på de amerikanske pyser, så ligger de og handler oppe her mellem en halv og en hel procent. Det tyske marked, det europæiske marked, starter positivt ud her til morgen kl. 9. Dollaren stiger over for både yen og euro. Så der er generelt en positiv stemning i forhold til de finansielle markeder, og det perspektiv, at vi nu i hvert fald er rykket et skridt nærmere end den amerikanske reform. Ja, og når nu vi taler om, at der ikke er noget, der er sikkert endnu, så er det jo fordi, at senatets og repræsentanternes hus udspil, de skal jo så på en eller anden måde formes sammen, så det bliver sådan et samlet udspil, og der kan jo sådan set godt nå at ske noget endnu. Men noget af det, de i hvert fald er enige om, det er, at selskabsskatten skal sættes ned fra 35% til 20%. Jeg så, at UBS var ude og tale her i weekenden om Otto Friedrichsen, at der ikke er så meget endnu, der er indregnet i markederne. Det var kun sådan et eller andet. Ja, var det mellem 30% og 40% eller et eller andet, der var indregnet allerede? Hvad siger du til det? Jo, men Formuepleje er så vidt ganske enig. Vi har været gennem det meste af 2017 med en eksponering mod små og mellemstore amerikanske virksomheder. Og det er netop forventningen om, at en skattereform i USA er tiltrængt, og en skattereform i USA vil være med til at understøtte den amerikanske vækst. Grunden til det er netop, at i vores optik, de små og mellemstore virksomheder, der kommer til at profitere mest af en skattereform, det er, at når du ser på den effektive skattesats i et indeks som S&P-indekset, som præges af store amerikanske selskaber, som også har en væsentlig grad af eksport, så har et selskab som Apple eller Google eller Microsoft, eller hvem det måtte være, mulighed for at optimere deres skattesats med det salg, de har i udlandet. Altså, Google betaler ikke skat i USA af den indtjening, man får i Europa. Den betaler man skat af i Irland blandt andet. Og det gør, at deres effektive skat ligger på omkring 25%, når vi ser på tværs af hele S&P-indekset. Modsat er det for de små og mellemstore virksomheder i USA, som primært sælger til den amerikanske forbruger, altså den indlandske amerikanske økonomi. De er tvunget til at betale de 35% i skat, som er den aktuelle sats, og en kraftig reduktion ned til 20% vil i den grad være med til at understøtte de små og mellemstore virksomheder. Det er også det, vi har set på kursreaktionerne her i takt med, at vi har set med momentum. Altså siden midten af august måned er S&P, eller Russell 2000 stedet med en 15-20%. Men Otto, har du et bud på, hvor meget aktierne kommer til at stige yderligere herfra, hvis nu det ender med, at vi rent faktisk får den her skattereform vedtaget? Der er to aspekter i det. For det første, jeg tror, der vil være en positiv effekt. Som sagt, tror jeg, den vil være størst i de små og mellemstore virksomheder. Men der vil også være en positiv effekt hos de øvrige selskaber, som vi også ser i dag, når vi ser på de amerikanske futures. Størrelsen af det er svær at sige, og det er svært at sige, hvor stor en del, der er indiskonteret, og hvor stor en indtjeningseffekt, det vil have på selskaberne. Netop fordi, at jamen, den amerikanske skattereform, som nu har er kørt igennem senatet i lørdag morgen, har to elementer. Den ene er selvfølgelig selskabsbeskatning, og den anden er personbeskatning. Og begge elementer har jo en væsentlig grad af ekspansiv finanspolitik i sig. Og det i sig selv vil jo være positivt for den amerikanske vækst, og det vil være med til at øge den amerikanske økonomi, eller momentum i den amerikanske økonomi, og være godt for den indtjening, som virksomhederne kan høste, og være med til at skabe kursstigninger. På den modsatte side, så skal man også være meget opmærksom på, at den ekspansive finanspolitik, der nu ser ud til i hvert fald at komme tættere på, rammer den amerikanske økonomi, som i forvejen er i fuld beskæftigelse. Altså en amerikansk økonomi, som i forvejen gør det rigtig godt. Og det kan være med til på lidt længere sigt at skabe de her inflationsproblematikker, som centralbanken i USA er nødsat til at reagere på. Så vi kan faktisk få en situation, at vi får et ganske positivt bidrag til amerikansk økonomi med ganske positive kursstigninger, men på lidt længere sigt kan vi også se en modvind, en potentiel modvind, i form af kraftigere eller accelererende rentestigninger på baggrund af, at man nu stimulerer en økonomi, som i forvejen kører rigtig godt. Så hvordan anbefaler I så jeres kunder at styre igennem det her, Otto Friedrichsen? Vi plejer jo altid at tale om, at investorer skal være langsigtede, fordi det, ja, det giver bare bedst at kigge langt frem. Men hvis nu man forestiller sig, at aktierne kommer til at stige her på den korte sigt, og så sætter sig en lille bitte smule på den lange sigt, hvordan investerer man ind i det scenarie? Man skal altid være langsigtet. Det er også det, vi gør. Det er det, der gennemsyrer vores investeringsproces, og vi er langsigtede investorer. Vi har været langsigtede, og vi ligger med en maksimal aktieandel, har gjort det i en længere årrække i vores kapitalforeninger. Det gør vi stadigvæk. Det, vi er meget opmærksom på, det er at se på, hvilke elementer kan forstyrre den aktiefest, der er i gang i øjeblikket. Vi anerkender 100%, at tingene kører rigtig godt i USA, det kører rigtig godt i Europa og andre steder. Det er et synkront globalt opsving, vi har været vidne til gennem et års tid nu. Det kommer til at fortsætte, men det, man skal være opmærksom på fremadrettet, det er jo i høj grad, hvad er det, der kommer til at forstyrre den aktiefest, som vi ser lige i øjeblikket. Er der ikke noget, der forstyrrer tingene, så skal man blive ved med at lægge med fuld aktiefest af vores holdning. Men begynder vi at se en opbremsning i den økonomiske vækst, i indtjeningsvæksten, eller ser vi en risiko for stigende inflationsforventninger, og derfor også stigende sandsynlighed for en accelererende rente, så er det tid til at være opmærksom, og måske også i højere grad tid til at reducere sin aktieandel. Ja, fordi er scenariet ikke også sådan, Otto, at når nu, at, som du siger, du taler om de her finanspolitiske lempelser, som nu kommer på et tidspunkt, hvor det måske ikke nødvendigvis er specielt gavnligt for den amerikanske økonomi. Kunne vi så ikke lige præcis forestille os, at centralbanken kommer til at sætte renten op i endnu højere tempo, end vi har forventet? Det er jo det, der er risikoen. Og det er jo det, der er risikoen, når vi ser på de inflationsforventninger, som er forholdsvis konservative stadigvæk. Altså markedet regner ikke med, at prisstigningstakten kommer til at accelerere voldsomt. Og der kan en ekspansiv finanspolitik jo være et af de elementer, der kan være med til at trække den prisstigningsaktivitet eller løninflation blandt andet, som skal være med til at trække den generelle inflation. Og i sidste ende gør, at de mandater, som centralbanken i USA handler efter, kommer op i et niveau, hvor man ser en amerikansk centralbank være mere aggressiv i forhold til renterne. Man skal dog være opmærksom på, at vi har stadigvæk et lavt renteniveau i USA, så det er jo ikke sådan, at vi står lige sådan på tipping point. Men forventningerne til en rentestil, der bliver kraftige eller altså stigende renter på længere sigt, vil jo være noget af det i forventningsdelen, der vil være med til alt andet lige i hvert fald at lægge pres på aktien. Mm. Og så lad os prøve at hoppe lidt fra det helt store billede og ned i nogle af sektorerne. Her på det seneste, der har vi set sådan en flugt fra tech-aktierne. Hvad er det lige, der foregår derovre i USA? Tech-aktierne har gjort det fantastisk. Det er der ingen tvivl om, når vi ser på kursudviklingen her i 2017 og de cykliske aktier, som jo i udstrækning har været sådan, i første det sidste års tid, samtidig med, at vi har set den her accelererende økonomiske vækst, ikke kun i USA, men også andre steder. Og der er tech-aktierne ligesom dem, der virkelig styrer ballet og har gjort det gennem en længere periode. Det, jeg tror, vi har set, det er, at tingene er kørt rigtig hurtigt, og vi ser andre sektorer blive efterladt, eller er blevet efterladt gennem en periode. Og jeg tror i høj grad, noget af det switch, man har set ud af tech over mod andre sektorer, har også været en form for gevinsthjemtagning, og forsøgt at prøve at positionere tager i det her positive scenarie, hvor tech selvfølgelig står forrest. Så jeg tror i bund og grund, det er en opbremsning. Det er det er globale investorer, der lige stikker fingrene i jorden og mærker stemningen og ser på nogle af de sektorer, som ikke har fulgt med, og hvor man på længere sigt godt kan se muligheder. Og skal man så hoppe med på den her rotation, som det så lyder som om foregår, Otto? Det er noget, vi har gjort. Altså, vi har gjort det de sidste halvandet kvartal cirka. Har vi gradvist gået ud af vores overvægt i tech-aktierne. Vi har haft vores største overvægt har lagt i IT-selskaber gennem længere periode. Men den har vi reduceret, og nu vores største undervægt. Og de midler, vi har trukket ud, har vi i højere grad placeret i mere defensive sektorer. Sundhed blandt andet, men også en sektor som telesektoren. Mm-hmm. En sektor, som har i den grad har været nedprioriteret af globale investorer. Og vi kan se det på prisfastsættelsen, vi kan se det på kursudviklingen. Det er en sektor, som igennem mange år har været hårdt presset på driften. Et marked, hvor konkurrencen er benhård, hvor det er de største, det er de dygtigste, der overlever. Og det er noget af det, der har været med til at kendetegne de dynamikker og den årsag til, at prisfastsættelsen ligger så lavt, som den gør lige i øjeblikket. Der har vi været inde og købe nogle tilselskaber meget, meget selektivt. Det er stadigvæk en sektor, når vi ser på den overordnet set, som er udfordret. Men vi mener at kunne finde nogle lommer rundt omkring i verden, hvor vi kan finde nogle af de karakteristika, der skal tjekkes af i forhold til at finde det gode selskab, mener vi. Og hvad er det så, Otto Friedrichsen? Det bliver selvfølgelig nysgerrig på at høre. Hvad er det for nogle selskaber, som er lovende inden for tele? Vi har tre teleselskaber i vores globale aktieportefølje. Og antallet af teleselskaber vidner også om, at det her det er en meget, meget selektiv øvelse, hvor det er det enkelte selskab, der er helt afgørende for, at vi ligger her. Vi tager ikke tele, fordi den har underperformet, fordi den som sektor er forholdsvis billigt prisfastsat. Fordi der er store udfordringer stadigvæk, når vi ser på det ordentlige plan. Men når vi kigger ned i sektoren på global plan, så mener vi at kunne finde nogle selskaber. Vi har tre selskaber, som sagt, i vores portefølje. Det største, det er et japansk selskab, der hedder KDDI. Et japansk selskab med en stor eksponering mod den private japaner i forhold til mobiltelefoni, i særdeleshed i forhold til data. Og jeg vil sige, sådan et fælles kendetegn i forhold til den tidlige eksponering, vi har, det er områder, hvor vi ser selskaber have en stærk konkurrencemæssig position. Et område, hvor vi ser en teknologisk udvikling, hvor de er forrest. Og et område, hvor de selskaber, vi kigger på, har en meget stærk position inden for blandt andet data. Altså data og dataudveksling, datasikkerhed er helt afgørende i forhold til, hvordan verden kommer til at se ud de kommende år. Også med den udvikling, vi ser på mobil devices, der får adgang til internettet, der er det et af de områder, vi virkelig kigger ind til. Mm-hmm. Og øvrige selskaber også, lad os lige få de to andre med også, hvis du vil løfte sløret for dem også. De øvrige to, det er den anden største, vi har, det er et selskab ude i Kina, China Mobile hedder det. Mm-hmm. Et selskab, som har haft nogle udfordringer, men hvor vi mener, at vi har en attraktiv langsigtet prisfastsættelse. Igen, vi har en stærk position i forhold til netværket derude. Vi har et selskab, som har en dominerende position også i forhold til data. Så det er igen mange af de samme karakteristika. Det er dog i et andet marked, og et marked, hvor der er en væsentlig større volumen, og selvfølgelig også fokus på nogle af de helt store spillere. Mm-hmm. Og den sidste, vi har, det er et selskab i Sydafrika, MTN Group hedder det. Det er et sydafrikansk selskab, men langt den største eksponering fra MTN Group, det ligger i blandt andet Nigeria. Og når man tænker på Afrika, så tænker man på mange ting, men man tænker ikke på et land, der er længst fremme i forhold til dataydelser, i forhold til teleydelser. Men der ser vi altså lande i Afrika være helt fremme i forhold til den teknologiske udvikling. Og det er et af de selskaber, som også er en stærk spiller på det område og har en dominerende position. Så I er altså rundt i hele verden, og I skal lede efter interessante selskaber og investere i nogle af dem, altså japanske KDDI, kinesiske China Mobile og sydafrikanske MTN Group. Otto Friedrichsen, hvad med vores egen region her i Danmark eller i Norden? Er der ikke nogen spændende teleselskaber der, som I har interesse i? Der er jo teleselskaber. Der er store teleselskaber. Men når vi ser på teleselskaberne i Norden, i Europa, i USA, i de mere etablerede markeder, så ser vi også en situation, hvor konkurrencen er ekstrem, hvor vi virkelig ser, at det er et prispres, som er nødvendigt for at kunne tiltrække sig kunder. Det er nødvendigt i forhold til at som minimum kunne vækste sin forretning, i hvert fald på volumen. Og det er en situation, hvor tingene er mere udfordret. Man skal dog sige, når vi kigger tilbage på regnskabssæsonen, vi lige har været igennem her i tredje kvartal, så synes jeg, at det er befriende at se nogle af de europæiske teleselskaber komme ud og faktisk gå opjustere forventninger. Vi har set britiske teleselskaber, blandt andet Vodafone, gå ud med et ganske stærkt regnskab og en opjustering, vi ikke har set i rigtig, rigtig mange år. Vi har nogle af de nordiske selskaber, som også leverer ganske fornuftigt. Men når vi sådan lægger tingene sammen og ser på selskabskarakteristikaerne i form af værdiansættelsen, i form af deres frie cashflow-strømme osv., så ser vi andre steder, hvor det er mere attraktivt. Det er jo i høj grad det, vores portefølje afspejler. At vi ikke er bundet til at have et dansk teleselskab eller et europæisk teleselskab. Vi går efter et teleselskab, der imødegår vores kriterier til et rigtigt selskab, et kvalitetsselskab, hvor vi mener på lang sigt at kunne gøre en forskel rent afkastmæssigt. Og der har vi altså valgt uden for både Europa og USA. Ja, der er altså altid spændende aktier at kaste sig over. Hvis det ikke nødvendigvis er tech, så er det måske tele. Otto Friedrichsen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Selv tak. Så vidt altså Otto Friedrichsen, der var med her på en telefon fra Formopleje, og pegede på, at det er måske ikke tech, der kommer til at spille og være førende fremadrettet. Måske er det nogle af de mere defensive aktier, som vi skal kigge på, blandt andet tele- eller sundhedssektoren, som han også lige var inde på. Lars Persson, det her med telesektoren, er det noget, der tænder sådan en som dig? Jamen, det har jo været faktisk spændende udvikling også heroppe i Norden. Tager man Tele2 Telenor, så er de faktisk performet faktisk rigtig godt, specielt Telenor er kommet godt afsted på sine udenlandske forretninger, og den er jo faktisk steget 43% i år, så det har været en god investering, hvis man havde suset den vej. Og det har nok været lidt under radaren faktisk, fordi vi stod på et tidspunkt og talte meget om de der telesektor, da jeg startede herinde, og vi havde lidt Grækenlands uro og sådan noget, hvor man skulle gemme pengene og sådan noget, og så har vi sådan glemt det lidt noget tid, og kigger man på Tele2, jamen så har de formået at vende skuden rundt. Det har været en forretning, der også har skulle finde sig selv efter at have solgt nogle forretninger fra og sådan noget, og ligesom gå tilbage til sin core business, men den er på vej op og teste de der 110 igen, hvor vi ser, at den har været flere gange, både i år 2007 og 11 og 15, så det har også været en god en. Vores egen tele, eller TDC, har jo, eller som nu hedder UC, har jo haft det svært på grund af netop, at vi er lidt hjemme i egen andedam, og det er sådan noget med at tage 1000 kunder fra den ene og give 500 den anden vej og sådan noget. De mangler noget international ekspansion. Det havde de på et tidspunkt, og så var der nogen, der ville købe dem, og var lige ved at smadre det hele, og så sagde ATP, at det måtte de ikke. Og nu går vi sådan lidt rundt og mangler lidt. Altså, det er ligesom om, jamen, det er meget hyggeligt med Norden, men der sker ikke rigtig noget, vel? Og det samme er lidt med Telia. De har Telia Sonera, det gamle, eller nu var Telia. Jamen, de har lidt problemer med gamle, grimme historier om bestikkelse i forskellige Kazakhstan og alle mulige andre steder, og har også lidt svært ved at få luft under ballongen, ikke? Aktien var i 65 i år 2007, og nu ligger den i kurs 36 i øjeblikket. Lars Persson, lad mig lige drage endnu en porteføljeforvalter med ind i den her snak. Lav Svendsen har jeg fået med på telefonen nu. Lav Tele, er det noget, vi har glemt? Nej, ikke så meget, men det er jo sådan en branche, der er kommet lidt. Den har været inde på glemmehjørnet, og så kommer den tilbage igen. Det er vel det, der sker. Jeg tror ikke, det er sådan en, der skal boome. Det kan godt være dem, som Friedrichsen har fundet derude, er noget, der dur, men det der, vi selv har oppe i Norden, det er ikke noget. Det er mere sådan, at det har været for ligesom skubbet for langt tilbage på hylden, ikke? Jeg tror mere, det er det. Det er ikke noget, der sådan for alvor skal. Så lad os, okay, men det er ikke noget superduer. Så lad os lade den ligge, Lars Svendsen, og i stedet for at rette blikket mod dagens store aktiehistorie, nemlig det her med, at Tryg køber Alka. Hvad siger du til den? Jamen, det er jo det, som også Lars var inde på, at det er jo sådan et forbrødret marked, forsikring af et forbrødret marked. Jeg har prøvet at skrive noget om i dag i Berlingeren. Jeg vidste så ikke, at det ville blive Tryg, der spiste den. Han er jo den, der har flest muskler. Økonomisk set, ikke? Jeg har jo som sagt, at det, som det måske ville passe bedst til, det var egentlig almindelig brand, men de har ikke så mange penge at gøre godt med. Men det er jo sådan set, at man køber fred Altså, man køber fred på markedet. Kan vi ikke kalde det for det? Det kan vi godt kalde det, hvis du synes. Mm. Altså, det er jo, det, men det bliver jo sjovt, nu her om en halv time, så skulle de sidde og snakke med det røde felt og alt det der. Men så vidt jeg forstår det, men det er jo sjovt, for det svarer nærmest til, at man solgte Coop til dansk supermarked, ikke? Mm. Altså, så tror jeg, at den situation vil blive. Mm. Men Lars Svendsen, det er jo, altså, i mine ører er det jo ret mange penge, de har været ude og skulle betale for det her selskab. 8,2 milliarder. Fordi, det reelle er 5 milliarder, ikke? Nå, okay. Fordi, jamen det andet, det er jo bare, det er sådan full value, men der ligger en masse skadesreserver og så videre i selskabet, så vil sige. Det, de skal slippe af menneskepenge, er, så vidt jeg forstår det, 5 milliarder, og det vil sige, at der er 2,5 milliarder kroner i goodwill, fordi der er 2,5 i indkapital forvejen. Mm. Så sådan forstår jeg regnestykket. Okay. Men det andet er sådan set bare de forpligtelser, der følger med ind i selskabet, ikke? Mm. Så du synes, det er en fair pris, hr. Svendsen? Nej, jeg vil sige, det er en pæn pris, men det er jo, det må an på, hvad du er ude efter, ikke? Og hvis du vil ligesom sikre den eksisterende orden på det danske forsikringsmarked med høje priser og fred og ro i konkurrencen, så er det jo, det er jo sådan set en defensiv disposition, ikke? Mm. Og der hvor det jo, man kan sige, stopklodsen jo egentlig ville være, men den er der ikke, det er konkurrencemyndighederne, ikke? De skal jo godkende det, men det eksisterer ikke i Danmark. Det kan du godt glemme. Det er det eller andet kontor, hvor der sidder nogen og sover, det eksisterer ikke. Det er holdt af danske. Gud, Svendsen, du har ikke tillid til noget af systemet i Danmark? Nej, okay. Det der, det fungerer slet ikke. Mm. Det er, altså, jeg kunne være chef for det kontor for timer. Så det er jeg ikke i tvivl om. Er der noget, du ikke kunne være chef for, hr. Svendsen? Er der noget, du ikke kunne være chef for? Ja, det er meget. Jamen, jeg har overhovedet ikke nogen lyst til at være chef. Jeg vil bare sige, at priskonkurrencemyndighed i Danmark fungerer ikke. Glem det. Okay. Vi glemmer alt om det, og også om historien med tryk og alt, i hvert fald for en kort bemærkning. Vi skal nemlig tale med deres CFO lige om lidt, men, ja. Men Lars Svendsen, der er andre... Han vil sige, der er hård konkurrence, og det har været en slem kamp. Det vil han sikkert. Lars Svendsen, der er et andet selskab, som jeg også gerne lige vil nå og runde med dig, nemlig Alk, som jo altså har været ude med deres nye strategi her til morgen. Hvad siger du til den? Ja, og det kommer jo så på, at de har fået en ny direktør, så der har så næsten siddet der i vores tid, vel, ikke? Og pointen er jo så, at det helt store spørgsmål har jo været, hvordan skulle de få hul på USA? Fordi amerikanerne og partneren sagde jo ligesom sit aftale op. Og det var jo Møk Sharp Dome, som vi også kaldte for. Men de sagde den op for efterhånden anden år siden og sådan noget. Det vil sige, enten skulle de have en partner, eller også skal de selv gøre det. Og det her er jo egentlig udtryk for, at de selv vil gøre det. Og så siger de, det koster 1 milliard. Og så har de jo også, der står lidt mere småt i, også at de skal nedskrive 150 millioner på den. Jeg ved ikke, om den der støvefabrik, de har nede i Frankrig, der, hvor de har fundet noget husstøvmidler, og hvad for noget, der flyder rundt i luften. Men det skal de også gøre, og det er jo ikke så pænt. Men det er jo egentlig det, de sidder og siger, at de vil selv lave salg i USA, og det kommer til at koste 1 milliard over 3 år. Mm. Og det er jo ikke så godt. Eller det er, men det er jo langsigtet satsen, det er... Lang sats, men kort udgift. Ikke? Jo, men hr. Svendsen, er det ikke lige præcis gode nyheder for sådan nogle investorer, at man ligesom tager fat om der, hvor det gør ondt, og så gør noget ved det? Jo, og det, du kan også sige, at det tyder jo ligesom også på, at den her aktie, som har været lidt, kan man sige, har været langsom fra start. De har haft den første tabletløsning på den her, det var den her græsaks mod græspollenallergi, har de jo haft det i budgodkendelse i EU i slutningen af 2006. Mm. Der var aktien op i kurs 1500 i løbet af en tid, var der nogle børsdrenge, der busede den derop. Mm. Og der blev der vendt på gang. Og nu er vi er tilbage på enten, kan du sige, 2014 eller også 2005 kurs, tror jeg, der. Mm-hmm. Det er jo altså, vi er ligesom bumpet tilbage til, ikke stenalderen, men et eller andet langt tilbage. Men det burde være et fornuftigt køb. Så må vi så se, hvor man nu har børsfolk, det er altid svært ved at klare dårlige nyheder, og der skal penge på bordet og sådan noget, men undtagen i tryk. Men, at der kan du sige, at det kunne jo gå ind og blive en rigtig god investering. Det tror jeg, men det er jo min stykke tid. Ja, så jeg ved ikke, om du allerede har aktien i din private aktieskuffe. Du har alle aktier nede i den der skuffe, jeg har set. Den har jeg, og det er en af... Men det der, det er en potentiel, næsten en potentiel... Den har det samme i sig som Novo, men det er en, der kan blive enorm. Okay. Allergi bliver noget af det, som menneskeheden kommer, hvis vi skal være stueplanter og sidde inde og loppe den alle sammen med en computer dagen lang, så vil vi nærmest dø af allergi. Og der er det der, det bliver altså noget, der kan sælges. Men, men det er jo et langt, langt træk. Lars Svendsen, nu sagde du lige Novo, og jeg tænkte, jeg kunne lige noget at høre dig også omkring FDA, som jo altså har indikeret, at de vil komme med en udmelding i morgen om, hvorvidt og hvordan og hvorledes, om de vil godkende, at semaglutid kan blive markedsført i USA. Er det en nyhed, som du kommer til at vente sådan særligt på? Det, man må vise, altså, det bliver jo et chok, hvis de ikke godkender den. Den er jo 98% hjemme i skabet, ikke? Så hvis de sætter en kæp i hjulet, det har vi prøvet en gang før, men var det ikke Traciba, der engang gjorde det, den lange insulin, så bliver vi jo alle sammen målløse. Så den skulle være en vundet kamp, og det kan blive et rigtig stort produkt. Det er jo en form for det samme som Victoza, men med en uge, en gang ugenlig. Dosering, ikke? Så det kan også være undan med måske med en tablet om nogle år, men det er stort. Så det er mere det modsatte, hvis jeg kan ikke forestille mig det der. Det kan Nej, det ved jeg godt, Lars Svendsen, og som du siger, så er der altså 98% sikkerhed for, at de kommer til at gøre det. Det betyder selvfølgelig ikke, at de der 2% ikke kan bonge ud alligevel. Hvis nu, at de får den her godkendelse igennem, og de kan begynde at markedsføre semaglutid i USA, kommer det så slet ikke til at påvirke kursen? Altså, er det hele indregnet allerede? Ja, det tror jeg, det er. Og altså, jeg kan ikke se, at den skal kunne sige så meget på det, fordi vi ved det jo. Altså, det der med, at vi har jo haft tid nok til at sætte os ind i sagerne, så det, jeg kan ikke se, at den skal rykke på det for alvor, men altså, det kan da godt være, at det kan give en 4-5 kroner eller andet. Okay, Lars Svendsen, jeg har godt hørt, det er ikke noget, der hilser dig op der. Ham Friedrichsen, han ikke, jeg havde troet, han ville give os et svar på det med Vestas om det der amerikaners skat og alt det der. Nå ja. Ja, den får i hvert fald nogle ordentlige... Den får der nogen på kæberne i dag, den der Vestas der, ikke? Altså, den er nede med 4% her til morgen, så... Ja. Det er jo helt absurd, hvis det er rigtigt forstået. Jeg ved ikke, om jeg har forstået det nu. Men hvis man sidder og siger, at den eksisterende skatteordning beholder vi, til gengæld laver vi en ny ordning, som man efter for godt befinden en eller anden byråkrat, om han er i godt humør eller dårlig humør, sidder til at slamfætter alt det, lige præcis det tal, som du har fået tilskud, det skal du betale tilbage. Det er den her nye beat-skat, du taler om, Lars Svendsen. Det er den her nye beat-skat, som der er på tale. Ja. Det er jo ligesom sådan en mod... Det er jo ligesom gift og modgift, ikke? Det er jo fuldstændig absurd forhold, og så skal det, hvis så jeg forstår det, være mere eller mindre en administrativ afgørelse om hvornår man vil lade kasseapparatet ringe eller ikke ringe, ikke? Altså, det er jo, hvis det er helt forstået, så bliver det nærmest en korruptionsøkonomi. Nå, okay. Svendsen, Altså en ny skat er kommet på tale i den her, det her reformoplæg, en BEAT-skat, som den kaldes BEAT, som jo altså handler noget om, at man vil forsøge at forhindre internationale virksomheder i at flytte job ud af USA, og det kan altså komme til at ramme sådan nogen som Vestas, vel også Novo, hr. Svendsen? Det tror jeg ikke, det vil ramme Novo. Faktisk burde Novo få lidt gavn af det her, fordi så har jeg ikke forstået det. Salgssystem i USA, så. Okay. Lars Svendsen, ja. Det er rent gætværk her fra min side af. I hvert fald ingen af os ved præcis, hvad det er, det kommer til at betyde. Men jeg kan ikke gøre det om. Jeg fik ikke spurgt over, Tom, du. Men spørgsmålet står jo åbent stadigvæk, fordi det er jo sådan noget, hvor vi er, kan du sige, lidt som analytikere. Jeg har jo så den aktie, derfor interesserer mig, jeg skulle jo være ligeglad. Men der er vi jo lidt ude og står og svømmer, ikke? Fordi hvad i verden... Altså, selv Bernard Fogh ved det sikkert ikke, vel? Altså, han sidder jo ikke og læser amerikanske skattelov. Det er jo sådan en, hvor vi er ude, hvor du skal læse med småt. For at finde ud af, hvad er en opmærksom der. Spørgsmålet er, hvor meget lovgiverne selv læser det. Jeg så i hvert fald en masse historier ude i medierne om, at med så hurtigt, som de ligesom havde været til at vedtage det her reformforslag, så var der ingen af dem, der kunne have nået at læse det hele igennem. Spekulere så meget. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, når jeg skal lave mit forslag i grundloven, så er det også, at du skal vedtage en lov, skal du have læst den, og du skal forstå den, og det gør du ved at gå til eksamen i den. Okay. Når du kan det, så kan du stemme ja. Ikke for indtil kan du ikke stemme, eller også må du stemme nej. Det der er ingen mennesker, der aner, der foregår. Med de opmuntrende ord, Lars, så slipper vi dig her. Du er med i studiet i morgen, vi fortsætter snakken der. Tak fordi du var med. Hej. Så vidt altså hr. Svendsen, som jeg blandt andet var inde på Alk-aktien. Ja. Lars Persson, kunne du ikke lige give mig en opdatering på, hvor Alk handler? Jo, men den var lige nede omkring 11,5 minus, og nu er den kun 10,6. Men altså ja, nu er den jo blevet lige pludselig det her store amerikanske marked, som man skulle ind og have en stor bid af. Det er jo... Det er nok blevet noget mere langsigtet, inden man får varmet godt op under det, fordi for det første skal man nu finde sin egen salgsorganisation mere eller mindre, og for det andet så skal man jo så have den på plads og ud og lære lærerne at kende og sådan noget, så det tager nok noget længere tid med den her... Men for den langsigtede investor, så er det måske værd at samle op på de her niveauer. Nå, Lars Persson, tilbage til tryk. Jeg har nemlig fået Christian Balser med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Christian. Godmorgen. Tillykke med jeres nye opkøb. Alka Forsikring kommer ind under Trygs vinger. Der var masser af historie ude allerede i weekenden. Jeg ved ikke, om der, hvordan og hvorledes de rygter var sluppet ud, men til Sydland så var jeg også hurtigt ude at sige, at de var i hvert fald i dialog, så der var ikke sådan, så meget hokus pokus i det. Først så jeg, at der var rygter om, at I ville opkøbe Alka for 5 milliarder kroner, og så endte de med at give 8,2 milliarder kroner. Og det kan godt være, at jeg har misforstået, hvordan og hvorledes den her pris bliver sat sammen, men det lyder altså ærligt talt en lille bitte smule dyrt i mine ører. Hvad siger du til det, Christian? Ja, det er rigtigt. Der har været en del spekulationer i medierne, og folk har lavet deres egne servietregnestykker. Man kan sige, at det, man lige skal starte med, når man tænker på de 8,2 milliarder, som vi har givet for Alka, så er det jo egentlig, at 2,5 milliarder, det er egentlig noget, hvad vi vil kalde excess kapital. Det vil sige, det er egentlig penge, som... Ligesom når du køber en brugt bil, så du har lige fundet 2,5 milliarder på forsædet af bilen i realiteten, og den starter vi lige med at tage ud. Så man siger, vi har egentlig købt Alka så for 5,7 milliarder. Og det har vi egentlig gjort, og vi har kigget på vores tal og vores regnestykker og sagt, jamen både med det stærke brand, Alka er, og det, de ting, de kan, og de ting, som Tryg kan, og det, vi kan sammen, skaber faktisk en masse værdi, både for Alkas kunder og for Trygs kunder, som vi kommer til at udmønte fremadrettet. Og når man så regner de tal igennem og bruger vores forskellige sådan, regnemetoder og renter og andet, så når vi frem til, at vi synes, det var en fair pris at give for det her. Den her virksomhed, som er et utroligt velbredet selskab. Ja, det kommer selvfølgelig heller ikke bag på mig, Christian. I havde vel næppe kommet op med de penge, hvis I ikke synes, det var en fair pris i sidste omgang. Lars Persson, du vil spørge noget? Ja, det er bare sjældent, man finder en brugt bil, hvor der er 2,5 milliarder. Altså, normalt, når man køber en brugt bil, så er der altid nogle fejl ved det. Ja, det er sjældent, at der er sådan en win-win. Hvad er det, der er så meget win-win ved Alka, som I ser? Man kan sige, at vi har haft en tilsyn igennem en due diligence, hvor vi virkelig har arbejdet og kigget på alle komponenterne. Ja. Man kan faktisk se for Alkas regnskaber, at de ligger med en excess kapital og har en solvency ratio, altså hvor meget kapital skal du have i forhold til det finanstilsynet siger, som er rigtig højt. Det er omkring lidt over 2 milliarder, de har i excess kapital. Og så vil sige, at den sidste halve milliard kommer faktisk fra de kapitalsynergier, vi får ved at lægge Tryg og Alka sammen. Okay. Så det er egentlig det, der de 2,5 kommer fra. Og så vil sige, hvor hele vores studielse har jo vist, at selskabet er et veldrevet selskab, og vist, at det er et sundt selskab. Der er ikke fejl og mangler eller skønner, og det er næsten en helt spritny bil, vi får her. Christian Balser, finansdirektør i Tryg. Nu er det jo ikke særlig lang tid siden, I holdt kapitalmarkedsdag og var ude og melde ud omkring jeres fremtidige strategi og hvordan og hvorledes at tingene skulle se ud hos jer og fra jer de næste par år. Hvor meget kommer der til at blive ændret på det? Jamen, strategien er egentlig præcis den samme. Mange af de ting, som Alka kan hjælpe os med, er faktisk lige præcis nogle af de elementer, vi har taget med i strategien. Når Alka har omkring 36% salg digitalt. Så de har faktisk fundet den her gode balance mellem, hvordan man får kunderne til at gå igennem den digitale vej, og hvordan man får præsenteret sine produkter digitalt. Så det er en af de ting, som jeg siger, vi skal lære rigtig meget af, at finde ud af, hvordan vi får det brugt derover på resten af Trygs produkter og brand. Så man siger, vores finansielle target som sådan, har vi jo så egentlig opdateret her til morgen. Så vi har egentlig øget vores tekniske resultat, altså hvor meget vi skal indtjene. Og så har vi også strammet op om vores combined ratio, som er målet for lønsomheden, og egentlig også opdateret vores ROE-mål, altså vores return on equity. Mm. Så man kan sige, at komponenterne af strategien er præcis den samme, som den var for et par uger siden, da vi stod på kapitalmarkedsdag. Alka kommer til at hjælpe os med at gøre den her strategi endnu mere levende. Og så har vi egentlig også opdateret vores finansielle målsætninger for 2020. Og så bare lige for god ordens skyld, Christian Balser, det her ekstraordinære udbytte på 1 milliard kroner, som I tidligere har meldt ud, bliver der rykket ved det? Nej, det holder vi fast i. Vi holder egentlig, hvad vi har lovet over for vores aktionærer at udbetale den 1 milliard i ekstraordinært udbytte. Mm. Og så går vi ud og rejser, kan man sige, igennem noget bookbuilding, som egentlig er gået ud og rejse noget kapital på 4 milliarder, hvor nye investorer kan komme ind og være med en del af Tryg. Bliver det sådan lukket en til institutionelle investorer, eller hvordan gør I det? Ja, det bliver jo egentlig, det er sådan en placing er jo ofte, hvor man går ud og prøver at tage fat i nogle store investorer, og så beder dem egentlig om at rejse den kapital igennem og ringe det rundt. Det foregår på bare en dag, hvor man sådan får ringet det igennem. Hvis man skulle have placeret det mere bredt, så skal man ofte igennem en større, en større proces for at sikre sig, at også et privat investorer kan komme med. Ja. Men så er det jo ofte, at man skal ud og give lidt rabat på kursen jo. Nu ved jeg godt, det kan du selvfølgelig. Vi står jo faktisk i den her sådan, meget gunstige situation med 60, vores 60% aktionær tryghedsgruppen, som jo egentlig har underwritet hele beløbet på 4 milliarder, og egentlig også garanteret en minimumskurs på 146. Så de har sagt, de har egentlig lagt et gulv på, hvor lidt vi kan få ud af det her. Men ellers så bliver den jo placeret til dagskurs. Ja. Det vil sige, alt afhængig af, hvad kursen er den dag, det er egentlig det, aktierne bliver placeret til. Så der er ikke nogen rabatter, som der vil være i en aktieemission. Christian, jeg kunne godt tænke mig at hive fat i noget, du sagde for et øjeblik siden, nemlig det her med, at Alka er langt fremme digital, og I dermed sådan, kommer til at foretage ligesom et hop i tryk på den digitale front. Det, ja, jeg må indrømme, det undrer mig en lille bitte smule. Jeg troede sådan set, I gjorde det meget godt derude hos tryk på den digitale front, og jeg ved, I gennem sådan lang tid har prøvet at invitere iværksættere og ting og sager, unge virksomheder ind, så I på en eller anden måde kunne lære af dem at være med på den her fintech-bølge, som jo kører. Hvorfor har I ikke formået ligesom at komme længere frem der? Jamen, der er jo flere dele af digitaliseringen, skal man sige. Hvis man kigger på vores skadesprocesser og det at kunne anmelde en skade online og få den udbetalt fuldautomatisk, det vil arbejde rigtig meget på. Det er egentlig at sælge vores produkter online, og det er egentlig at sørge for, at man bruger data og analytiske metoder til at skabe købsflows, som egentlig er gode for en kundeoplevelse. Der er vi ikke nået lige så langt, som alle kan. Man kan se, at de sælger for ca. 36% af alt deres nysalg, der foregår på nettet. Der er vi altså kun nede på hvad hedder det, enkelt cifre, nogle af vores produkter helt ned på 1%, som vi kun sælger på nettet. Så der skal vi lære lidt af, hvordan er det, Alka har fået den procentsats, som egentlig er steget rigtig kraftigt for dem over de sidste par år. Hvordan skal vi lære at prøve vores produkter på vores hjemmeside til egentlig at have en sådan større appetit digitalt. Og når jeg siger vores og deres, så vil jeg sige, det der egentlig er vigtigt at huske på, at vi beholder egentlig Alka-brandet. Vi tænker, at Alka skal være et tilbud og et brand at have nogle forsikringer, som bejler mere til en kundegruppe, og egentlig supporterer rigtig fint trykbrandet også ved siden af. Så vi kommer til at køre parallelt med både Alka og tryk fremadrettet. Nå, det glæder os at høre. Lars Persson, han var allermest bekymret for her til morgen, om Superligaen skulle til at have nye sponsorer. Jeg vil sige, at nu har vi jo ikke nogen indflydelse endnu på, hvad det er, hvordan de bruger deres penge på marketing, men vi kommer jo til at tage en dialog, når vi kommer længere tættere på at få closer den her deal om, hvordan er det, man bruger sine penge bedst muligt. Christian, en ting er selvfølgelig, hvordan I kommer til at servicere jeres kunder fremadrettet, og man kan bruge digitale metoder for at blive kunde hos jer og købe produkter. Noget andet er priserne på produkterne. Hvad kommer der til at ske der? Jamen umiddelbart, så må man sige, fagforeningerne, som er en stor del af Alkas kundebase, får ikke nogen prisændringer andet end det, der kommer med almindelig, kan du kalde det, inflation. Så skal man også huske på, at i og med, at Alka nu bliver en del af tryghedsgruppen, så bliver de faktisk, får de 8% tilbage i medlemsbonus også. Så i realiteten så giver stiller den her transaktion ind i kunderne i Alka langt bedre fremadrettet fra et prismæssigt perspektiv. Det er jo ikke fordi, at det ser ud som om, at kunderne har opdaget det endnu. I hvert fald i løbet af weekenden, så har der været både demonstrationer og sure opstød på de sociale medier fra Alkas kunder. De var bestemt ikke interesseret i, at I nu skulle ind og overtage selskabet. Christian Balzer, hvordan forholder I jer til det? Man kan sige, det er jo i realiteten en sag mellem sælger og fagforeningerne om, hvordan det er, eller hvorfor de er motiveret til at gøre det. Vi glæder os jo bare til at tilbyde og byde Alka-kunderne velkommen ind under trykparaplyen, give dem den medlemsbonus, der er, og så kan vi jo berolige med at sige, at vi har arbejdet med fagforeninger rigtig, rigtig længe. Vi har også har jo tjenestemandsforsikringer, som jo også er en del af tryk. Et selvstændigt brand i sig selv har egentlig nogle gode, lave og fornuftige priser til de fagforeninger, der er medlem af tjenestemændene. Så vi har egentlig, det her det er ikke nyt for os, det er noget, vi har gjort i mange, mange år. Vi har været for eksempel med tjenestemændene i 75 år, har vi arbejdet med dem. Så jeg tror ikke, man skal være bekymret som Alka-kunde, at nu kommer vi ind og gør en hel masse forskellige ting. Jeg tror egentlig, man kan læne sig stille og roligt tilbage og egentlig glæde sig over, at man bliver del af et stort selskab, som også nu betaler 8% i medlemsbonus gennem tryghedsgruppen. Ja, jeg kan godt høre, du siger, at det er en sag mellem fagforeningerne og deres medlemmer, men altså på sigt, hvis det ender med, at de her medlemmer, de smutter fra Tryg Alka, det nye forsikringsselskab, som altså går sammen, så ender det vel med at være jeres problem? Det kan du have ret i. Jeg tænker, at vi skal jo gøre alt for, at kunderne jo egentlig ikke føler, at de får et andet tilbud, end de har haft tidligere forsikringsmæssigt. Så er det jo op til dem selv at vælge. Det er jo det gode ved at være kunde. Man kan jo stemme med fødderne, men vi kan jo se, at vi kan have et god attraktiv tilbud til vores for eksempel tjenestemandskunder. Og det forventer vi også at kan kopiere over til Alka, så vi kan fortsætte med at have gode kunder i Alka. Hvor stor en markedsandel får I nu samlet af det danske forsikringsmarked? Det kan godt være, at du har nævnt det, men så har jeg bare lige misset det. Ja, vi kommer op på omkring 22%. Ja. I dag sidder vi selv med omkring lige under 18, og Alka har lige godt over 4%. Så det er samlet set omkring 22% markedsandel. Ja, en vigtig spiller efterhånden Tryg i det danske forsikringsmarked. Christian Balzer, CFO hos Tryg. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tak. Hej. Så vidt altså, her Balzer, der, ja, altså, det er jo ikke overraskende, som taler ganske positivt om den her nye forretning, de har indgået. Kommer ikke bag på os. Lars Persson, hvis du kigger på Tryg Aktien og de her nyheder, der altså er ude denne morgen om, at de køber Alka. Du ved nu, at de har 22% af markedet på skadesforsikringsmarkedet. Er det en god bid at hoppe ind i, eller hvad? Jamen altså, den har en, kigger på forsikringsselskabet Tryg, så har det været lidt kedeligt at være i forsikringsaktier indtil i år faktisk. Altså 16 var egentlig skidt år for både Top og Tryg, specielt Tryg i hvert fald. Men her i år, der er ligesom, der er kommet lidt luft under ballonen, så den er stedet til værs 23% for Top. Og endnu mere for Tryg, og 50% for Top, så det har jo været sjovt at være i Top Danmark, i hvert fald kursmæssigt, men det er jo også kommet nogle finder ind og vil lave lidt om i tingene, så det har måske også været med til at puste lidt luft under den. Men Tryg har i hvert fald været en god investering siden årsskiftet, og jamen altså, nu må vi jo se, hvor mange der egentlig stemmer med fødderne og forlader, og hvor skal de så gå hen, kan man også spørge sig selv om. Der er jo måske ikke så mange, der lige... Så skal du gå til Almindelig Brand eller Top Danmark. Thomas har faktisk skrevet et spørgsmål ind til os, Lars Persson, ja, som du lige kan få med her. Han siger, at Lav han nævnte, at fusionen sker for at få fred på markedet. Så spørger Thomas, vil det sige, at Almindelig Brand og Top Danmark også får glæde af trykskøb af Alka i form af fortsat høje priser og lav konkurrence? Ja. Fordi så skulle man måske købe aktier i netop Top eller Almindelig Brand, som han siger. Jamen altså, Almindelig Brand har været længe, også en godbid, den er sted 32% i år, i hvert fald, skal lige sige, jeg har nogen hjemme i min egen aktieskuffe, og anbefalet den til andre. Hvad hedder det nu? Jamen altså, det gør jo, at priskonkurrencen måske bliver en lille smule mindre, altså, fordi hvis man nu går ud som selskab, jamen, så skal man i hvert fald... Hvad for nogle dele skal man nu hugge? Der bliver færre om det, og det er jo lidt ligesom... realkreditmarked, hvor vi har et par store spillere, jamen hvorfor egentlig det der med at tage nogle markedsandele, det kan blive svært for, og det koster en hel del penge at skubbe kunderne frem og tilbage. Så man får, hvis man får sådan en priskonkurrence, så får man sådan en pendul, der bare står og svinger frem og tilbage, så hvorfor ikke bare sige, jamen vi har de der priser og tilbyder det her, og så er der nogen, der gør noget andet, ikke? Så hvor skal man hoppe ind i den der forsikringsbranche? Jamen, og hvis du siger en ETF i forsikringsbranchen, så giver der en slag over næsen. Ja, men altså, jeg vil da nok måske, altså, Tryg og Almindelig Brand er nogle af dem, der ikke er løbet så stærkt i forhold til Top, ikke? Og så er der så spørgsmålet, at man skulle se udlands, der er store brand i Sverige, eller i Norge, der laver forskellige ting og sager, og gensidig også, hvis man vil det nordiske. Ellers så kan man jo gå i Allianz i Tyskland, så der er egentlig masser af forsikringsselskaber, man kan investere i, og det er jo sådan en... Ja, selvfølgelig kommer der nogle storme, og de får nogle store udbetalinger i gang imellem, men egentlig er det sådan nogle pengemaskiner, og vi har jo i mange år... Er de jo genforsikrede? Ja, og man har jo talt mange gange om det her, at det er noget disruption inden for det her område, men det ser ud som om, at de alligevel sidder stadigvæk meget godt med hånden på rettet, og ikke er skubbet helt væk alle de her unge fintech-virksomheder, der kommer bullerne ude for sidelinjen, ikke? Lars Persson, vi har taget det økonomiske perspektiv på den her nyhedshistorie, der altså er ude her til morgen om, at Tryg køber Alka. Mm. Lars Trier Mogensen, han fortsætter debatten omkring Tryg og Alka, men det bliver selvfølgelig med de røde briller på. Han kommer sikkert op i det røde felt, når han får fagbevægelsen på besøg i de næste par timer. Der skal det også handle om Tryg og Alka. Lars Persson, lad os slutte af med lige at høre, hvordan Tryg-aktien så handler lige pt. Jamen, den er stadigvæk op med de her 3,5%, mens hele det danske marked faktisk er nede på grund af Vestas, Pandora og Danske Bank og Genmap falder tilbage. Så det danske marked er nede, mens resten af Norden og det meste af Europa er i et plus her på den her økonomiske aftale, for der måske ser at finde sin vej igennem USA's kamre. Så, ja, og når jeg så kigger op på din skærm her, Persson, så ser jeg altså, at DAX der altså holder sig lige over de 13.000, ja. Men det er med nød og næppe. Ja, vi har lige sure over vandskorpen og sur luft, så det bliver lidt spændende at se, også fordi nu stiger dollaren, og det er måske også lidt godt for de europæiske virksomheder. Dollaren stiger, og vi slutter her i Millionærklubben og overlader mikrofonen altså til Lars Trier Mogensen, men først så er der selvfølgelig en omgang nyheder. De kommer her.